zadzwoń i sprawdź. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent USA spotkał się z przywódcą Korei Północnej. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Na zachodzie ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia. Policja zatrzymała 34-letnią kobietę w związku ze śmiercią dziennikarza Radia Gdańsk. W koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej rozpoczęło się spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą Północnej Korei. Po dekadach wrogości i zagrożenia militarnego ze strony Pjongjangu w ciągu ostatniego roku przywódcy USA i komunistycznej Korei spotykają się po raz trzeci. Donald Trump jest krytykowany za brak postępu w negocjacjach, ale z północno-koreańskim przywódcą spotkał się jako pierwszy w historii urzędujący amerykański prezydent. Uznawany za historyczny pierwszy szczyt przywódców Korei Północnej i USA odbył się 12 czerwca ubiegłego roku w Singapurze. Korea Północna zobowiązała się wówczas do procesu denuklearyzacji, a także zwrotu szczątków amerykańskich żołnierzy poległych w wojnie koreańskiej. Dzięki pośrednictwu Korei Południowej regularnie spotykały się zespoły negocjatorów z Korei Północnej i USA. Decyzje o harmonogramie rozbrojenia miały zapaść podczas drugiego szczytu przywódców, który miał miejsce pod koniec lutego tego roku w Hanoi. Spotkanie zakończyło się jednak fiaskiem. Korea Północna zażądała całkowitego zniesienia sankcji, a USA uzależniają to od zakończenia procesu całkowitej, nieodwracalnej i weryfikowalnej denuklearyzacji Półwyspu. Impas w negocjacjach trwa od marca. Pojawiały się informacje o tym, że komunistyczna północ może prowadzić podwójną grę. Chcąc uzyskać ustępstwa ze strony społeczności międzynarodowej, nie zamierza rezygnować całkowicie ze swoich ambicji dołączenia do klubu mocarstw jądrowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Donald Trump także jako pierwszy urzędujący prezydent USA przekroczył dziś granicę z Koreą Północną. Wracamy do kraju. Dla zachodniej Wielkopolski, gdzie termometry pokażą dziś 36 stopni, Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia. Alert drugiego stopnia obowiązuje w województwach dolnośląskim, lubelskim, podkarpackim, na południu mazowieckiego, w świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i opolskim, a pierwszego stopnia na zachodnim Pomorzu. O temperaturach w poszczególnych miastach już za kilka chwil. Policja zatrzymała 34-letnią kobietę w związku ze śmiercią Pawła Lucińskiego, dziennikarza Radia Gdańsk. Jego ciało znaleziono w mieszkaniu w dzielnicy Żabianka. Wieczorem otrzymaliśmy zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na Żabiance znaleziono zwłoki 49-letniego mężczyzny. Na miejsce udała się ekipa śledcza i prokurator. Przed godziną 23 policjanci zatrzymali 34-letnią kobietę. Sprawa jest prowadzona w kierunku zabójstwa, powiedziała Karina Kamińska, rzeczniczka komendanta miejskiego w Gdańsku. Policja nie ujawnia szczegółów sprawy. Paweł Luciński był związany z Polskim Radiem od 1997 roku. Znany był przede wszystkim z audycji Muzyczna Strefa Radia Gdańsk. Obchody 450. rocznicy ustanowienia Unii Lubelskiej odbędą się w Lublinie. Będą w nich uczestniczyć przedstawiciele polskich władz oraz parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej. Uroczystości rozpocznie za godzinę msza w archikatedrze. Potem przewodniczący parlamentów będą gośćmi Centrum Spotkania Kultur. Zaplanowano m.in. uroczyste spotkanie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy, prezentację okolicznościowego znaczka pocztowego z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej oraz koncert. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreśla wagę zaplanowanych w Lublinie uroczystości. To ważne spotkanie, potrzebne po to, abyśmy mówili o naszej historii, o naszej przeszłości i mówili również o naszej przyszłości. Oficjalnym uroczystością będą towarzyszyć wydarzenia dla całych rodziny na Placu Litewskim, miejscu, gdzie według tradycji obozowali Litwini w czasie Sejmu Walnego w 1569 roku. To właśnie wtedy podpisany został akt Unii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. Powołana w ten sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się jednym z największych i najważniejszych państw ówczesnej Europy. Przemysław Lis, Polskie Radio. Koncerty, warsztaty, audycje na żywo i setki innych atrakcji w otoczeniu tatrzańskich szczytów. Festiwal Lata z Radiem to największe wydarzenie muzyczne organizowane przez Polskie Radio. Przez dwa dni na trzech scenach wystąpiło w sumie 8 zespołów. Wczoraj publiczność na Dolnej Równi Krupowej do późna tańczyła do przebojów Kai i Krzysztofa Zalewskiego. Ekstra, no i bardzo się cieszę, że mogliśmy zagrać w Zakopanem, bo może dlatego, że ludzie głównie przyjeżdżają tu na wypady w góry, więc koncertów się tu raczej nie gra. No, tym bardziej się cieszę, że udało się postawić dużą scenę, że ludzie przyszli i że mogliśmy zagrać dla nich. Przez dwa dni w koncertach, audycjach prowadzonych na żywo, spotkaniach i warsztatach organizowanych w trzech specjalnych strefach wzięły udział 1000 tysiące osób. Zabawa przyciągnęła nie tylko turystów, ale też mieszkańców Zakopanego. Coś pięknego. Żałujemy, że tak krótko. My jesteśmy z Zakopanego i nie ukrywam, że naprawdę takich wydarzeń chcielibyśmy mieć więcej. My są Zakopianki. No fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Stolica Tatr to pierwszy przystanek największego wydarzenia muzycznego organizowanego przez Polskie Radio. Kolejne koncerty Lata z Radiem w Pucku, Stalowej Woli i w Krakowie. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Gorzowie, Poznaniu i Zielonej Górze termometry pokażą dziś 36 stopni, we Wrocławiu 34, w Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Opolu 33, w Katowicach i Krakowie 32, w Gdańsku, Kielcach i Lublinie 31, w Białymstoku i Rzeszowie 30, w Suwałkach 28. Będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A Toma, co to jest ten Red Friday? No wiesz, super okazja, taki Black Friday tylko red. A dlaczego on jest red? No bo to jest taki Black Friday tylko latem. Taki mediamarktowy, czerwony jak wschodzące słońce nowych technologii i możliwości nabywczych. O, no tak, no to teraz to rozumiem. Red Friday w Mediamarkt. Teraz za smartfon Huawei Y5 2018 z ekranem Full View 5,45 cala zapłacisz tylko 299 zł. Oferta dostępna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 8. kończącą serię płytę Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Suplement. Usłyszymy między innymi pierwsze nagrania sekstetu Komedy i niezwykłą rozmowę z samym kompozytorem. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Koneserom jazzu i wielbicielom Komedy polecam. Wojciech Kwapisz, pomysłodawca serii. Lodówka za złotówkę? Teraz to możliwe. Tylko do jutra. W sklepach Euro. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej. I uwaga! Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. Well, it tastes so fine and it looks so good that it makes me wanna spell again. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N, watermelon. And now, we'll count the watermelon seeds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, watermelon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, watermelon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, watermelon. Backwards. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, watermelon. Now I will attempt to spell the numbers. While jumping. While jumping? O-N-E-T-W-O-T-H-R-E-E, watermelon. F-O-U-R-F-I-V-E-S-I-X, watermelon. S-C-V-E-N-E-I-G-H-T, watermelon. N-I-N-E-T-E-N, that's it, watermelon. And now, my brother Buford, will count the seeds in Spanish. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, watermelon. And now my brother Buford will count the seeds by twos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, watermelon by 3s, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, watermelon by 4s, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, watermelon by 5s, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, watermelon. And now my brother Dusty will count the 210 by 7s with each number in a different language. No problem. With my mouth full of watermelon seeds. What? Oh, nice. German. Watermelon. French. Chinese. Russian. Watermelon. Well, tastes so fine and it looks so good that it makes me want to spell again. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N. Watermelon. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N. Watermelon. Dzień dobry, Franku Poranku. Piosenka była o czym, drogie panie? O watermelon. Czyli? O arbuzie. A jeśli arbuz, to? Owoce. A jeśli owoce? A właśnie, i upał. Czy arbuz jest dobry na upał? Tak, bo zawiera sobie dużo wody i dużo zawiera cukrów. Jaka ta debiutantka zestresowana? No, trochę. Nie słychać nic, a nic. Dzień dobry, Kalinko. Dzień dobry. Ile masz lat? 9. Zupełnie tu pasujesz, wiesz? Aha. Cześć, Tośka. Dzień dobry. Cześć, Majeczko. Dzień dobry. Też debiutantka. Tak. No, Tosiu, nie wiem, jak my damy radę dzisiaj. Jakoś... No, ja też. No, poradzimy sobie. Trzeba będzie sobie poradzić. To co dla ochłody jeszcze? Lody. I co jeszcze? Dla ochłody. Tam są kolacje upały. Takie ciepłe, jak losołek. A my pomimo upałów bierzemy się do roboty. Czy panienki gotowe? Tak, jasne. Podpowiedź numer 1. Pierwsza jego nazwa brzmiała tak. Velocyped. Mówi wam to coś? Velocyped. Velocyped. W 2011 roku pewna firma z Arizony stworzyła najlżejszy na świecie. Jego waga nie przekraczała 3 kg. W Australii natomiast w 2015 roku powstał jeden z najdłuższych na świecie. Mierzył 42 metry, no i mogło przemieścić się przy jego pomocy aż 20 osób. Super! A odpowiedź brzmi jak? Nie wiem. Bohater naszej zagadki w wersji dwuosobowej nazywa się Tandem. Rower. Pewien Kubańczyk, Felix Guarola, stworzył najwyższy na świecie, mierzył niemal 6 metrów. Wow, dużo. Do roku 1954 i tutaj, pomimo tego, że mamy wakacje, poproszę was o to, abyście powiedziały, ile to było lat temu. Ha. A jaki to był rok? 1954. Ja się nie znam na matematyce, zostawiam wam. Dajcie kartkę. Nie. Wiedziałam. To było bardzo dawno temu, moje drogie panie. I właśnie do roku 1954 w Polsce obowiązkowe były tablice rejestracyjne przyczepiane do bohatera naszej zagadki. To samochód? To nie jest samochód. Majeczko, co to jest? Motocykl? To nie jest motocykl? Rower. Czy to jest rower? Na pewno? Tak. No to posłuchajcie jeszcze tego. Kiedy używamy go tak mniej więcej około 3 godzin tygodniowo, wtedy zmniejszamy ryzyko zawału serca aż o 50%. O, czyli to rower jest. Tak, na pewno? Tak. A pan Mieczysław Gajda co nam powie? To jest pojazd w swej prostocie doskonały. Dla młodzieży mały, dla dorosłych duży. Twoje nogi oraz jego dwa pedały z powodzeniem wystarczają do podróży. No i cóż, rower. Dobrze powiedziałyście. No rower. Żadnych wątpliwości? No bo dwa pedały ma rower. A co na to rower? Panienki same sobie zagrają fanfary teraz. Bardzo proszę. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, nowy. wody, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób te rowu, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Za mój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat, rower to jest świat, rower to jest świat. Czy panienki znają takie nazwisko? Janerka? Kojarzy, no kojarzy. Powiem wam, że wasi rodzice znają doskonale twórczość tego pana i myślę, że także mieli jakąś przyjemność słuchając jego piosenki. A ja tak sobie myślę, że gdyby pan Lech Janerka słuchał teraz naszej zagadkowej niedzieli, to miałby frajdę z tego, że rozmawiamy o czymś, co nazywa się właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. W mojej lewej dłoni trzymam książkę pod tytułem Cisza. Cisza. No to teraz trzymajcie kciuki. Spróbuję sprostać. Céline Clair, Magali Le Huge, to jest para, która napisała, zilustrowała fenomenalną książkę, pełną dobrego humoru, pełną interesujących zwrotów akcji. No i taką książkę, która ma niesamowite zakończenie, poruszające, dające do myślenia i bardzo interesujące nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych, którzy tę książkę przeczytają. Zaczyna się tak. Pan Antoni lubił spokój. Pan Antoni siedzi sobie w fotelu i marzy. Lubi spokojnie wypić kawę, w ciszy poczytać gazetę, uciąć sobie błogą drzemkę. Tak, pan Antoni był człowiekiem, dla którego najważniejsza była... Cisza! Cisza! Tyle, że zobaczcie, co on robi. Wrzela głowę przez okno i wrzeszczy, co? 3, 4... Cisza! No więc właśnie, dlatego tak krzyczał, bo się bardzo, ale to bardzo denerwował, bo było głośno, on pragnął ciszy. No i tak czekał, aż się to wszystko uspokoi i się nie doczekał, ale wpadł na pewien pomysł. Poszedł do sklepu, zamówił magiczną bańkę, mocno utwardzoną, wskoczył w sam środek tej bańki i nagle już nic nie słyszał. Był bardzo, bardzo szczęśliwy pierwszego dnia, drugiego, trzeciego, a czwartego dnia zaczęło mu się nudzić i tęsknić za tym światem zewnętrznym i za tymi psami, i za szczekaniem, i za okrzykami, i za odgłosami z podwórka, i za dzieciakami, które krzyczały bardzo głośno. Ale wiecie co, nikt nie mógł go z tej bańki wyciągnąć. I na samym końcu końców... Może nie, może nie powiem. Może tu postawimy kropkę, dobrze? Dobrze. Bo mam nadzieję, że każdy z naszych zagadkowych słuchaczy będzie chciał sięgnąć po tę książkę, która jest przepięknie zilustrowana i która opowiada o szacunku, współpracy i o tym, że bez innych ludzi ciężko żyć. Tytuł jaki? Cisza. Serdecznie, co robimy? Zapraszamy. I polecamy. Polecamy. A teraz zabieram nas wszystkich nad morze. Mewa na patyku, tak brzmi tytuł tej książki. To jest z kolei książka napisana, zilustrowana, właściwie wymyślona przez Barbarę Kajo, Aleksandrę Karkowską, które pewnego pięknego dnia zawitały do Sopotu. Byłyście w Sopocie kiedyś? Tak. Co pamiętacie z tego pobytu? Morze, piasek, który mi wleciał do oka. Powietrze to świeże z morza. Tak, to jest w tej chwili kurort, ale te dwie panie sięgnęły do roku 1945. Co dawno. A co to za rok, pamiętacie? Co się skończyło wtedy? Wtedy skończyła się wojna. Bitwa pod Grunwaldem, nie. Pod Grunwaldem? Nie, trochę wcześniej była. To wtedy się skończyła wojna i wtedy do Sopotu przyjeżdżali ludzie, niektórzy z całym swoim dobytkiem, z krowami, kozami, a niektórzy bez niczego, bo wojna zabrała im wszystko. I zaczynali swoje nowe życie w tym powojennym Sopocie. A byli to ludzie z różnych stron, nie tylko Polski, ale także świata. I wyobraźcie sobie, jak wtedy wyglądała szkoła. Nie było krzeseł, nie było ławek, były tylko jakieś takie fragmenty drzewa, na którym można było przycupnąć. Nie było białych kołnierzyków. Mamy wycinały z papieru białe kołnierzyki swoim córkom. Kiedy dziewczynki szły do komunii, nie miały białych sukienek, a jeśli miały, to miały uszyte z białych spadochronów. I nie miały białych butów, ale mamy były tak pomysłowe, że malowały te buty białą, olejną farbą. I wyłania się z tej książki taki obraz ogromnej życzliwości i tego, że ludzie bardzo sobie pomagali i próbowali razem przejść przez ten trudny czas z ogromną nadzieją w sercu, że już nareszcie będzie lepiej. Dzielili się wszystkim, a mieli bardzo niewiele. I pomimo tego, że ta książka niby jest dedykowana czy adresowana do osób dorosłych, to ja pomyślałam sobie, że byłoby bardzo dobrze, gdyby każde dziecko, które chodzi do szkoły, mogło ją przeczytać. Bo to jest kawał historii, ale nie są to suche fakty i daty. Jest to kawał historii życia wielu osób, które stworzyły nie tylko Sopot powojenny, ale także powojenny ten nasz kraj. No a te osoby, które osiadły w Sopocie, patrzyły na to morze i to morze dawało im nadzieję na to, że kiedyś będzie lepiej, że kiedyś taka Tośka, taka Majka i taka Kalina, Kalinka przyjadą do Sopotu i będą miały swoje piękne, szczęśliwe wakacje. A Julka Pietrucha, która spogląda codziennie na to morze, napisze o nim przepiękną piosenkę. face of the night. Morning chills won't take the thrills of now. We have our fun, sing and dance into the sound. Everybody crowding and loving around, then hiding before it gets bright. Julia Pietrucha to była taka kartka wysłana z nad morza do przyjaciół. A czy wy wysyłacie kartki tak, z wakacji? No sami, tak. Ale takie tradycyjne, że trzy... Proszę? W 1-3 wysyłam do mojej wychowawczyni. A 4-5? No, może. Może, ale jeszcze przyjdzie czas. A pan, panie Pawle, wysyła kartki? Pamiętam, że jak w 2009 roku byłem w Australii, to tak się zorientowałem, że zostało mi jeszcze trochę dolarów australijskich. Akurat tam krążyliśmy w pobliżu opery w Sydney. No i ja kupiłem tych pocztówek chyba 80 czy 100 i ani jednej nie wysłałem. To bardzo skuteczny pan jest. Znaczy mam do tej pory w szufladzie, więc jakby ktoś chciał 100 pocztówek z operą w Sydney, to możemy pożyczyć. Pan Paweł Urbański jest z nami. Od czego tutaj zacząć? Człowiek, który nie wysłał pocztówek, to raz. Narciarz. Golfista. Człowiek, który doskonale zna się na nowych technologiach. Świetnie się wspina. Nie byłoby w tym nic dziwnego, chociaż nadal byłoby to imponujące i godne podziwu, gdyby nie fakt, że pan Paweł ma wyłączony jeden zmysł. Tym zmysłem jest... Wzrok. Wzrok. Panie Pawle, pan cokolwiek widzi? Czy, nie, nie, bo jakby nie? Ja straciłem wzrok w wieku 13 lat, jakby już w taki sposób nieodwracalny, więc to wygląda jak taka kawa, do której dolaliśmy trochę mleka i zaczynamy tą kawę mieszać, więc to jest taki nieregularny obraz, trochę taki szary, brązowy. No, na przykład teraz aktualnie dokładnie z lewej strony widzę taki żółty kwadrat. Nie wiem, skąd się to wzięło. Która świeci? Także to, co my widzimy, to jest też jakoś, jak tam sobie nasz mózg poukłada to, co do niego dociera. Ja mam też dobrą pamięć, tak, przestrzeni obrazów, bo do 13 roku widziałem, także jakby ta wyobraźnia gdzieś tam często pomaga, że na przykład jak coś mi się śni, no to jednak ten obraz jest. Panie Pawle, a jak to się stało, że nagle w wieku 13 lat przestał pan widzieć? Znaczy, to było wskutek choroby. Wieczorem zacząłem widzieć bardzo, bardzo słabo, dużo gorzej. Wyobraźmy sobie taki obraz. Mamy aparat czy kamerę i na obiektywie są krople wody, tak? A następnego dnia to już widziałem wyraźnie, powiedzmy, nie wiem, światło, okno, jakieś takie kształty przedmiotów, które miały na przykład bardzo, bardzo wyraźny kontrast, jeżeli chodzi o kolory. I to było tyle. Czy pasją może być zdobywanie górskich szczytów? Może. A czy osoba niewidoma może zdobyć górskie szczyty? Może. Skąd wie osoba niewidoma, że właśnie zdobyła górski szczyt? Bo się w końcu zapyta. Nie, i tak było w pana przypadku? Nie, tak na serio, to ja powiem, jak to wyglądało z Kilimandżaro. No bo... Tak. Afryka, tak? Tak. No jak idę w górach, to jest na to bardzo prosty sposób. Po prostu idę za kimś, do plecaka mam przyczepiony taki kawałek jakiegoś połamanego kiedyś kika trekkingowego czy kika narciarskiego, bo po prostu to jest dosyć sztywne, czyli nikomu nie depczę po piętach, jakby doskonale czuję, tak, nie wiem, ktoś skręca, jak bezpieczna idzie. Bezpieczna odległość jest, tak? Tak, bezpieczna odległość, ja mam też dużo swobody, oczywiście mam w drugiej ręce kijek trekkingowy, żeby się trochę podpierać i tak też czasami wybadać. No i co? No i tak idziemy na to Kilimandżaro, już ten atak szczytowy, więc start po prostu 12 w nocy mniej więcej, żeby tam wejść rano, żeby rano być na szczycie i potem spokojnie w ciągu dnia schodzić. No i tak idziemy. No oczywiście raz na jakiś czas robi się takie mikro przerwy, no nie wiem, wyrównaj sobie oddech i tak dalej. No i tak idziemy. W końcu się zatrzymaliśmy. No ja tak stoję, no myślałem sobie, a no to może jakaś taka trochę dłuższa przerwa, nie wiem, żeby się czegoś napić i tak dalej, i tak dalej. W końcu no, Kuba się odwraca. Dobra, młody, jesteś na szczycie. Ważniejsza jest droga czy cel? Znaczy to jest jedno i drugie, tak? No bo żeby mieć drogę, no to trzeba trochę wiedzieć, gdzie chce się iść. A co pan słyszy, stojąc na szczycie chociażby góry Kilimandżaro? No ludzie rozmawiali. No akurat nie wiało. No na takim szczycie jest się z reguły dosyć krótko. No na Kilimandżaro no można pobyć tam powiedzmy te 15-20 minut. Dla mnie ważną rzeczą było wtedy to, że był ten szczyt, bo rok wcześniej, w czasie pierwszej wyprawy, podwichnąłem sobie rzepkę. Ojej. Podwichnąłem sobie rzepkę przy wyjściu z bazy głównej, ściągał mi helikopter. Oczywiście to jest trochę tak, że jakby ktoś inny sobie zwichnął tą rzepkę, to by było, a zwichnęła się rzepka, no a że ja nie widzę, no to po prostu od razu zaraz krzyk, że jakie ryzyko. No zwichnąłem sobie rzepkę, no szedłem tam na wyprawę, bo sam chciałem. I właśnie to Kilimandżaro było takie fajne, bo już ta druga wyprawa była lepsza, nauczyłem się jak iść, tak trochę bardziej technicznie, mniej się męczyłem, dotarłem się z tym moim zespołem i to po prostu była taka frajda, że no jakby co by nie było, to przynajmniej to Kilimandżaro, tak? Mhm. Że wszedłem na ten szczyt i dopiero tak naprawdę po tym Kilimandżaro to zaczęliśmy myśleć, że może żeby pojechać na jeszcze inne góry. A ja mam do pana takie jedno pytanie. Słucham. Bo troszkę tak poza tematem gór, ale jak pan sobie nas wyobraża, te trzy dziewczynki, panią Kasię Stoparczyk? No i teraz dostałem przysłowiowego gwoździa i no, będzie trzeba wypłynąć. To ja może panu tak opiszę. Tutaj najbliżej pana siedzi Kalina. No to Kalina jak? Dobrze, spróbujmy trafić. Jak Kalina wygląda? Kalina, no, tak. Zagadkowi słuchacze też nie wiedzą. Też nie wiedzą. Właśnie. Bardzo często jest tak, że ktoś do mnie podchodzi, to pani nie jest niską brunetką? To już jest podpowiedź dla pana. Jak Kalina pierwszy raz odezwała się, to była taka refleksja tutaj. No, Kalina lat 40. Tak, to jest, bo Kalina bardzo słodko wygląda, od razu powiem, ale ten głos. Ale jak właśnie? Kręcone włosy, krótkie, oczy takie zielono-niebieskie. Mm-hmm. Jak rzut monetą, tak? Trochę no dobrze, a jest jeszcze Tośka? Tak. Cały czas trzyma rękę w górze, to tak, też podpowiedź. Trzymam rękę w górze cały myślę, czas. Że, no, w gipsie. W gipsie. No. No, a to świadczy o charakterze i o przygodach, tak? Tak. Niezły urwis. Ja myślę, że no nie wiem, dłuższe włosy, ale takie bardziej proste, ale ciemne. Brawo! Go. Tak. Pierwszy raz udało się zgadnąć. Chociaż raz. A pani Kasia, właśnie. Pani Kasia, no dobrze, też wiemy, że nie jest niską brunetką. Drogą eliminacji, czy skoro nie jest niską brunetką, to jest po prostu wysoką blondynką o bujnych, długich włosach i... Teraz sobie wyobraziłem, to do rana nie zasnę. Niesamowite, nie wiedziałam, że mam bujne, długie włosy. Dziękuję bardzo. Niech zagadkowi słuchacze też tak pomyślą. No, to tak. Teraz wyobraźmy sobie wszyscy pewną małą dziewczynkę, 8-letnią Wiktorię, która pojawiała się u nas w zagadkowym studiu, ale dzisiaj Wiktoria pojawi się specjalnie dla pana. Panie Pawle, zapraszam na spotkanie z nią. Moja mama nie cierpi mysy. I ty też? Owszem, one są takie szale, a nie lubię szarego koloru. Dlaczego? Bo jest smutny. A który kolor jest wesoły? Niebieski. A ty widziałaś kiedyś niebo? Nie, nigdy go nie mogę dostrzec. A gdybym mogła spełnić twoje każde marzenie, to jakie by to było marzenie? Chciałabym mieć olbrzymią górę cukierków. Tak, chciałabym mieć kota. Ja mówię, mama, żadnych kotów nie, bo nie będę po nie sprzątać. No dobra, niech ci będzie. No nie, to nie. Ale szkoda, co? Mm. A w co najbardziej lubisz się bawić? Jestem belkiem i ktoś mnie musi gonić. Jak mnie złapie, to on jest belkiem. Jak to uciekasz? Przecież nie widzisz, prawda? No nie widzę, ale moje lęce to są moje oczy. A jak to jest, jak się widzi rękoma? Super. Wyciągam lęcie do przodu i wtedy łatwiej mi się poruszać. I nawet do windy wyciągam lęcie, jak idę. Później naciskam guzik, drzwi się same otwierają. Później wsiadam, ale my nie przyczasną. A chciałabyś gdzieś pojechać? Daleko? Zwiedzać jakieś kraje? Hiszpanię. W jaki sposób człowiek, który nie widzi, może zwiedzać świat? Poznawać odgłosy. A w Hiszpanii jakie są odgłosy? Hiszpańskie. A bywasz smutna? Tak, i to ile razy. Mam różne sposoby na smutek. Myślę o tym, co mnie rozwesela. Taniec, granie na gitarze. No i ostatni sposób. Robienie śmiesznych min. A zrób jedną. Tak sama do siebie? Tak. Śni mi się to, że jestem sową. Sową? A dlaczego akurat sową? No bo ona ma takie wielkie oczy, a ja uwielbiam. A twoje oczy jakie są? Są ludy. To jest dobry kolor? Nie. Wiktoria, a jak wyobrazisz sobie, że jesteś już dorosła, to jaką jesteś panią Wiktorią? Jest tak duża i wszystko wokół mnie jest małe. Chciałabym umieć czytać, pisać, opowiadać bajki, wiersze, gotować. Dużo mam talentów. Naprawdę? Jakie jeszcze? No nie mogę pani powiedzieć, bo to by nam zadało całą noc. Tak dużo mam ich. Ośmioletnia Wiktoria z Zakładu dla Dzieci Niedowidzących, Niewidomych w Owińskach. Serdecznie pozdrawiamy. A jakie w Hiszpanii są odgłosy? Hiszpańskie! Hiszpańskie. Hiszpańskie odgłosy są bardzo ciekawe, tak jak i muzyka hiszpańska. Dzisiaj specjalnie dla Wiktorii. Que está vieja y con heridas, tiene el techo con gutteras y alguna pared hundida, las piedras y las maderas requemadas por el sol, con tartas en las esquinas y una barra en el balcón. Y aunque está casi perdida la casita sin pared, es una casa bonita y la quiero defender. Tarantainas y más tarantainas de la casa sin pared, sin puertas y sin ventanas, pronto volverán a hacer. Tarantainas y más tarantainas de la casa sin pared, con tus manos y mis manos pronto volverán a hacer. Tendré que arreglar el techo y levantar la pared, poner terrazo en el patio y después retejaré. Pondré ventanas muy altas orientadas hacia el sol, un hogar y una cadier y flores en el balcón. A la sombra de la casa mi familia crecerá, y si vienen los amigos otras casas nacerán. Tarantainas y más tarantainas de la casa sin pared, sin puertas y sin ventanas pronto volverán a nacer. Tarantainas y más tarantainas de la casa sin pared, con tus manos y mis manos pronto volverán a nacer. To była piosenka wykonana w języku jakim? Hiszpańskim. A dlaczego hiszpańskim? Bo Wiktoria lubi Hiszpanię, ponieważ Wiktoria lubi dźwięki hiszpańskie. Dokładnie. Wiktoria, ośmioletnia, niewidoma dziewczynka. Wspaniała. Wiktoria mówiła tak, moje ręce to są moje oczy. Panie Pawle, a co jest pana oczami? Dotyk, tak? To jest, no, oczywiście ja już się nauczyłem kłaść klucze do domu i telefon zawsze na lewym rogu biurka, tak? Kiedyś, jeszcze jak byłem na studiach, koleżanka stwierdziła, że mi pomoże, bo tak się bała, że to takie ryzykowne, jak portfel leży i telefon właśnie tak na biurku i mi schowała do szuflady tego biurka, a ja potem, żeby to znaleźć, musiałem obmacać cały pokój. Dwa lata później właśnie. Portfel się jakby znalazł. Uważajmy, jak pomagamy. Tak? No wiadomo, że dotyk, no to pomoże, tak, nie wiem, otwieram szafkę, biorę sobie kawę, trzeba mieć jakiś tak troszeczkę poukładany ten świat. Potem co? No ja już od ponad 20 lat w ogóle nie używam papieru. Do czytania, do pisania. Może kiedyś używałem, jak się uczyłem na początku, no bo oczywiście musiałem się nauczyć Braille'a. Wszystko robię na komputerze. I właściwie wszystkie takie bardzo codzienne rzeczy w stylu, nie wiem, maile, czytanie, zebranie jakichś informacji, napisanie czegoś, to bez problemu można robić. No oczywiście, no nie wybiorę tego najładniejszego zdjęcia z wakacji, nie? No to wiadomo, że nie. No, ale... A zrobi pan je? Znaczy, można zrobić, no, telefon tyle, o ile, że tak powiem, nakierować i zrobić. Ja naprawdę już jestem tak do tej mojej sytuacji przyzwyczajony, że ja nie muszę widzieć. No dobrze, a kiedy wyjdzie pan z naszego radiowego studia, tak, to sam pan wróci do domu? Nie, bo akurat macie kierowców. No dobrze. Jeszcze pytanie. Jak jest pan sam w domu, to jak pan sobie radzi na przykład, nie wiem, w toalecie, czy robiąc sobie jakiś posiłek, czy nie? Wiem, to jest miejsce każde inne. Wiesz, w domu na pewno też tak masz, że a tutaj w tej szafce to są tam przyprawy, a tutaj w tej szufladzie, no to... Portfel. To jest tam właśnie portfel. Tak. Tak. Ale wyjątkiem jest to, jak mama mi przekłada rzeczy. Kto panu przekłada rzeczy? Nie, no już teraz nikt, A jaką koszulę pan ma na sobie? No właśnie przypuszczam, że to może być jakiś taki jasno niebieski albo jakiś taki biały w paski. A pan sam sobie ją wybrał dzisiaj? No nie, znaczy nie, no jeszcze powiem tak. Jak wygląda proces Pawła Urbańskiego z pełną premedytacją? Mhm. Paweł Urbański już wie, z kim ma iść na zakupy po ubrania, żeby ta osoba go ubrała ładnie i dobrze. A kto to jest? A to zwykle moje koleżanki. To jest jedno. Druga rzecz, jakby ja już tak mniej więcej orientacyjnie, na przykład po fakturze, po materiale, wiem, że a, to jest ta koszula, to jest ten kolor taki jeszcze nie czerwony, taki bardziej jeszcze różowy i już może trochę czerwony. Panie Pawle, bo dzisiaj pan ma na sobie bardzo ładną, błękitną koszulę. Dziękuję. Ale teraz kolejna rzecz. Jak kupujemy ubrania, to po wewnętrznej stronie tam jest zawsze kilka tych takich pasków, te metki. Tak. Więc im więcej supełków, tym jaśniejszy kolor. Ale pan wiąże te supełki sobie sam? No tak, no co za problem. Ile supełków ma pana koszula, którą pan ma na sobie? No to chyba akurat nie ma. Czasami zawiąże, czasami nie. Znaczy... To jest normalna rzeczywistość. No skoro ktoś tyle lat funkcjonuje, tak, coś robi, no to nie przypadkowo. Tak, ale wie pan, dla nas to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza dla dzieci, które w ten sposób uczą się szacunku do osób, które żyją inaczej. Ja uważam, że oczywiście taka sytuacja jak moja, to nie jest sytuacja częsta, tak, i oby ich było ich jak najmniej. Ja oczywiście wiem, że nie wszystko dla mnie jest możliwe, ale to, co jest możliwe, no to robię. Pan ma jakiegoś pomocnika na co dzień? Nie. Tak jak powiedziałem o tych zakupach, tak? To zwyczajnie wiesz, nie. Koleżanki zawsze pomogą. Się zapytam, jak nie ten weekend, to następny. Wiesz, no czasami jest taka sytuacja, że no nie wiem, jakiś dokument muszę podpisać, tak? No to na przykład wtedy mi brat pomoże, no bo to jest kwestia sposobu. Nie, wiesz, no masz kropki. Tak, gdzie musisz podpisać. No to po prostu brat mi przykłada kartę taką, wiesz, bankową. Tak. Wtedy to działa jak linijka. No i wiesz, we właściwym miejscu, żeby się podpisać. A ładnie pan pisze? A nie wiem, 20 lat nie widziałem. Ojej. No troszkę pismo mogło się zmienić. Mogło się zmienić. Mogło. Wiesz, zawsze może się przyznać, ja tego nie podpisywałem. Ja A to sprytnie, Kalinko. A ja mam takie pytanie. Co by chciał pan osiągnąć w życiu? Wiesz co? Trochę osiągnąłem. Trochę nie osiągnąłem. Wiesz, ja też dużo rzeczy się uczę z książek. Ja naprawdę wszystkim polecam, żeby czytali różne książki. Książek jest teraz dużo. Jak się ma czas, można siedzieć, czytać całe popołudnie. Ja jak się ma mniej czasu, można tak poczytać krócej. Panie Pawle, jak się ma wakacje, to tym bardziej. Tak, są audiobooki. To po prostu chodzi o to, że z każdej książki coś tam zawsze nam w głowie zostaje. Często to się przypomina w jakichś sytuacjach. I to, co ja bym chciał osiągnąć, ja myślę, że ja bym chciał na tyle jakby dobrze sobie poukładać to, co robię, wiesz, to, co robię zawodowo, to, co robię prywatnie, żeby tak mieć możliwość jakiegoś wyboru. Ja mam takie mega ciekawe pytanie. Czy było panu trudno się nauczyć tego jakby języka, jak my mamy litery, to... Braille'a? Tak, właśnie. Braille, no trochę to trwało. Już tak nie pamiętam dokładnie, jak długo, wiesz, bo to było dawno temu. Myślę, że to jest tutaj fajny przykład dla słuchaczy. Jak działa Braille? Jak mamy kostkę do gry, to na jednej ściance jest szóstka, czyli mamy trzy kropki w jednym słupku, trzy kropki w drugim. I na tych sześciu punktach da się mieć wszystkie litery i cyfry. Tak jak na przykład litera A to jest pierwsza kropka od góry, litera B to jest pierwsza i druga, litera C to jest akurat pierwsza i czwarta. I jest taki bardzo fajna ciekawostka z Braille'em, że litery od A do J to są też cyfry. Czy pan lubi muzykę? Lubię muzykę i uwaga, jeżeli chodzi o muzykę, siedząc w studiu tutaj trójki, ja swego czasu przez wakacje słuchałem każdego Minimaxa od 12 w nocy. A którą piosenkę pan zaśpiewa z tego minimaksa? Oj, chyba nie zaśpiewam. A lubi pan tańczyć? Ja to zależy. My zaprosimy pana do tańca. A zagra nam, no właśnie, co ma nam zagrać, żeby panu Pawłowi sprawić prawdziwą przyjemność? Właśnie. Może coś, co lubi? No tak. No ale no i znowu, no najpierw opisy, teraz piosenka. No trudno, taka to audycja. Wysokiego ryzyka. Ja myślę, że, bo tutaj sporo rozmawialiśmy o przygodach. No nie ma siły, żeby po prostu nie wbiło się do głowy. Przygoda, każdej chwili szkoda. O, czyli ta piosenka ma zabrzmieć teraz. Ja myślę, że tak. No to poszukamy specjalnie dla pana Pawła. Można pana zaprosić do tańca? No, tak. Do tej piosenki w życiu nie tańczyłam, aby. Ja też. Spróbujemy? Spójrz, bracie, chociaż bracie, trzeźwo na świat. Chcę na ulicy wszystkie, jeśli masz ambicje. Gdy nadejdzie czas, zawoła nas na rzeką. Szumem przed daleka. Przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. La la la la la la la la la la la la la. Piłkę kopać chcesz, kopać na trawę śwież. Zagraj razem z nami, zagraj z kolegami. Rankiem kiedy śpi, luka do drzwi. Ciągną młody w pole, razem jest mamole. Przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. La la la la la la la la la la la la. A w naszym studiu Paweł Urbański. Panie Pawle, jak się panu tańczyło? Bardzo dobrze. A wam, dziewczyny? Super! Czy kiedyś pan miał tak, że chciał pan jakąś książkę przeczytać, ale na przykład nie było jej przetłumaczonej na język Braille'a? Ale ja nie używam Braille'a. Właśnie wiesz, jakby to chodzi o to, że taka książka w Braille'u, taka powiedzmy książka, która tak wiesz, ma no 200 stron, tak? To jakbyśmy tą książkę ułożyli w Braille'u tutaj na podłodze, to ona by pewnie sięgnęła tak do blatu tego stołu. Czyli tak półtora metra. Tak, metr. No metr, metr. Dużo. Też dużo. Ja w momencie, jak mogę mieć książkę w pliku, tak jak teraz są, wiesz, książki na czytnikach, czy zwyczajnie tą książkę można zeskanować skanerem, to dla mnie czytanie książki to jest wtedy tak, otworzyć plik, wcisnąć dosłownie jeden skrót klawiszowy i czyta dla mnie syntezator. Takim całkiem sympatycznym, przyjemnym głosem. Jak jest wykrzyknik, to podniesie ton. Tak jakby audiobook. Tak. Okej. Jaki ma pan widok z okna? Mój widok z okna? To jest tak, widok z okna, ulica, taka, no, taka średnio ruchliwa. Po przeciwnej stronie trochę niższe budynki niż mój blok, który jest czteropiętrowy, akurat mieszkam na czwartym piętrze, także mam ten dobry widok. Trochę niższe budynki, wiem tam akurat od brata, że ostatnio była elewacja odnowiona, także są takie ładniejsze, tak? Tam chyba jakiś taki dach nawet ładny zrobili. No, to jest taki mój widok z okna, nie? No, tak właściwie ja mam ten luksus, że ja widok z okna mogę mieć dowolny, tak? Może być plaża, może być widok na Tatry. Tak, no. Wyobraźnia, nie trzeba nigdzie jeździć, po domu. A pana najpiękniejsze wakacje? Moje najpiękniejsze wakacje? Najpiękniejsze wspomnienia z wakacji. To było tak dawno temu, wakacje ostatnie mówię tak dawno temu. A kiedy pan był na wakacjach? Znaczy, kiedy byłem ostatnio na wakacjach? To 1800? W 1847. Znaczy, z wakacjami to jest tak, że ja niekoniecznie robię sobie takie wakacje, że 2 tygodnie wolnego. Ja bardziej robię tak, że często kogoś odwiedzam, na przykład na 3-4 dni. Robię sobie takie trochę przedłużone weekendy. I na przykład byłem u znajomych, pochodziliśmy po górach izerskich. Znajomi byli pana przewodnikami? Tak. I jakby spokojnie sobie dawali radę. Zresztą też ich dzieciaki sobie świetnie dawały radę. Kiedyś poleciałem na prelekcję do St. Andrews, do Szkocji. Tam oczywiście jest pierwsze, najstarsze pole golfowe świata, więc ja już po prostu cały taki szczęśliwy, że tam sobie odwiedzę, nie? No i taka moja znajoma mówi, słuchaj, wiesz co? bo wiesz, St. Andrews to jest fajne, że tam wiesz, pochodzimy, ja ci poopowiadam. I on mówi, Aśka, ja jestem najlepszym turystą świata, możesz chodzić ze mną dookoła śmietnika i mówić, pomnik tutaj tego naszego lokalnego bohatera. Ale panie Pawle, pan jako osoba niewidoma gra w golfa, ale jak? Coraz lepiej. Wiecie, zaraz, gratuluję. Wiecie, dziewczyny, co to jest za dyscyplina sportowa? Tak, jest piek. Są dołki i pan musi trafić, a pan nie widzi. Znaczy, powiem tak. Trzeba się nauczyć takiego bardzo powtarzalnego ruchu. Jak się uderza piłkę. Mhm. I ja mam po prostu fantastycznego trenera. W ogóle jak ja się tam odezwałem do klubu, że chciałbym zrobić kurs na zieloną kartę, to jest taki kurs początkujący. Potem jak w ogóle znajomy mnie wyciągnął na pole, a wiesz, może byś spróbował, bo mam takiego trenera. Na pole golfowe. Tak, który kiedyś trenował. To oni na początku myśleli, że to była jakaś ukryta kamera. No ale pojechałem, no i Darek mówi, a ja nigdy nie trenowałem z kimś, kto nie widzi. Ja mówię, no ja właściwie to też nigdy nie trenowałem, no i się dogadaliśmy. I to jest tak. Darek po prostu trenował ze mną dosłownie trzema kijami, żeby miał takie bardzo dobre wyczucie, żeby robić ten zamach. Tak powtarzalnie. A skąd pan wie, że pana piłka trafia do dołka? Usłychać, bo zagrzechocze. Zagrzechocze. I wtedy... Wtedy są fanfary. Aha, jak u nas w Zagadkowym Studiu, to ja poproszę dla pana Pawła, uwaga! Jedna rzecz, na której mi zależy, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, bo było bardzo dużo fajnych pytań. I ja się cieszę, że były też te takie pytania o tą taką moją codzienność, tak? Jak pracuję, jak wygląda taka historia w domu, jak coś znaleźć. Jakby ja bym chciał, żeby po prostu wśród ludzi gdzieś tam ta wyobraźnia tak po prostu też sięgała do tej takiej codzienności. A codziennie, każdego dnia wybieramy. Każdy z was. Kalina, Majka, Tośka, wasi rodzice, dziadkowie, a pan wybiera bardzo dobrze. To nie jest proste dobrze wybrać, ale pan potrafi dobrze wybrać. I dlatego chcieliśmy z panem dzisiaj spotkać się tutaj i porozmawiać. Pigment siedzi w mojej skórze, pigment siedzi w mojej naturze. Świat się składa z elementów, które tu stoją z pigmentu. Pigment kojarzy mi się z kolorem. Kolor kojarzy mi się z wyborem. Wybór kojarzy mi się z wolnością. Wolność kojarzy mi się z wiecznością. Broda, dzieci z brodą i pigment, o wyborach było. Każdego dnia wybieramy, każdego dnia wybiera nasz gość, pan Paweł Urbański i wybiera Tośka w swojej głowie. Pytanie, to jedno jedyne na koniec. Tak. Jaka była reakcja pana rodziców, nie wiem, bliskich, znajomych, że w tym nastoletnim życiu, że pan nagle po prostu już nic nie widzi? Na początku to jest szok. Też żyje się oczywiście nadzieją na poprawę, bo medycyna, bo operacja. A z czasem to, jakby wiesz, przychodzi taka akceptacja, że ta sytuacja się nie zmieni. I myślę, że szczególnie jeżeli zaczyna się po prostu wracać do takiej normalności, tak, zaczyna sobie radzić. Moi rodzice zawsze dosyć mocno mnie dopingowali. Gdzieś tam zawsze trzymali kciuki. A czy jakieś osoby zerwały z panem kontakt, na przykład, że pan już nie widzi? No jak ktoś zerwał kontakt, to zerwał kontakt, tak? Jakby trzeba dbać o tych ludzi, którzy ten kontakt mają, a ci, co zerwali, to właściwie to już nie ma problemu. To jest ich strata. Panie Pawle, a co by powiedział pan tym wszystkim dzieciom, w których życiu pojawił się jakiś poważny problem? Jak sobie z tym poradzić? Jak pójść dalej? Niech pomyślą, że naprawdę mają bardzo dużo czasu, żeby sobie na spokojnie i powoli z tym poradzić. Bo jak się to tak robi spokojnie, powoli, małymi krokami, to z reguły wychodzi. To jest normalne, że na początku jest trudno, że ma się jakieś takie myśli, że nie, no teraz to już nie wyjdę z domu. I to się tak ma, powiedzmy, przez tydzień, dwa, trzy. No potem, tak jak powiedziałem na początku audycji, zwyczajnie życie idzie dalej i trzeba wyjść z tego domu, bo są różne okazje, tak? Na początku ktoś nam pomoże, potem sobie radzimy coraz lepiej sami. Zawsze ma się ileś tam czasu. Powiedział pan Paweł Urbański, człowiek, który nie widzi od 20 kilku lat, a który, uwaga, jeździ na nartach doskonale, gra w golfa, zdobywa górskie szczyty, trenuje judo. No i miał ochotę odwiedzić nasze zagadkowe studio. Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja też dziękuję. Ja chciałam jeszcze dopowiedzieć na sam koniec, że jestem leworęczna i to, co mnie najbardziej w tym kurza, to jak ludzie zadają niepotrzebne pytania, jak na przykład piszę lewą ręką. To przybij pion. Tylko lewą ręką. Aha. Dziękuję, Kalinko. Proszę. Dzięki, Majka. Tak. Dzięki, Tosiaku. Dziękuję bardzo. Kiedy ręka wyleczona zostanie? Ojojoj, jeszcze 3 tygodnie chyba. No to bardzo kolorowy gips mamy, panie Pawle. Tak. Na tej prawej ręce. Nie ma to jak gips w wakacje. No. Jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. Słonecznej, radosnej. Panie Pawle, pan uratuje jakimś kreatywnym pomysłem. Jakiej niedzieli życzymy? Inspirującej. Elżbieta Różycka, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się i na sam koniec końców kilka słów od nich, od naszych, jak same o sobie mówią, istnionek. Ja jadę do Hiszpanii, to jest nad morzem, bardzo daleko. A ty nie jedziesz do Hiszpanii, nie. Jadę. Nie. No ja jadę samolotem. Samolotem z dłatem, tam jest bardzo daleko, więc nie dasz rady. Najpierw trzeba skręcić w prawo, później znowu i później tu i później o tu. Już wiesz wszystko? Hey kiddle, I got a riddle. What you gonna do when the sun goes down? Hey kiddle, I got a riddle. We'll sail this moon right out of town. Hey pretty, I got a ditty. La la li la la la loo. Hey pretty, I got a ditty. La la li la la la. Little bit of you. A little bit of you. Why is that's all I need? And you're pretty like a little monkey. Hey, honey, you're pretty funny. I put my money on you and me. Hey, child, driving me wild. Run, run, run, run, run, hold it. Hey, child, driving me wild. Run around the world for a little bit of you. A little bit of you. Sail this moon right out of town. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za dwumetrową inoksową lodówkę Samsung z technologią Space Max zapłacisz tylko 1699 zł, oszczędzając 600 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kobieta, która ma wszystko poza zielonym ogrodem, kupi na balkon.